huu ni mwezi wa mwisho kabisa katika miezi 12 ya Kiislamu, shahrullahi dhulhijja, mwezi wa Allah, mwezi wa dhulhijja. Ayuha nas, mfahamu kwamba hadha shahr min ashhuri al-hurum, mwezi huu tuliokuwa nao ambao umeanza leo ni miongoni mwa miezi mitakatifu kama ilivyoeleza aya katika suratu Tauba, nimetangulia kuisoma. Kadhalika ufafanuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Bakra radiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, nimeisoma pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ufafanuzi wa hadithi yake akiichambua na kuibainisha miezi 12 ya Kiislamu kwa kuitaja baadhi ya miezi mitakatifu, akasema as-sanatu 11 shahra, 12 shahra, as-sanatu 12 shahra, mwaka mzima una miezi 12, minha arba'atu, miongoni mwa hiyo miezi 12 iko minne mitakatifu zaidi. Mtume alayhi salam akaitaja kusema mitatu katika hiyo miezi minne mitakatifu ni yenye kufuatana, ukitoka huku waja huku, ukitoka huku na kuja huku. Akaitaja akisema Dhulqa'da, mwezi ambao umepita, mwezi wa jana, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja huu ambao tuko nao, wa Muharram, na mwezi mwingine ni mwezi wa Muharram ambao utakuja baada ya mwezi huu. Hii inafuatana mitukufu yote hii, wa wahidun fard. Kisha Mtume alayhi salam akasema na mmoja katika miezi hiyo mitukufu umejitenga huko wenyewe, kwa huwa Rajab, huwa nao ni mwezi wa Rajab ambao walikuwa kutukuzwa na kuheshimiwa sana na kabila ya kabali al-Arab wa humudha. Rajab ile ya humudha ambayo iko baina ya Jumada al-Akhir wa Shaaban. Alhasil, barakallahu fikum, mwezi uliokuwa nao hivi sasa ni miongoni mwa miezi iliyotukuzwa na Uislamu. Thawabu, khairat ambazo mtu anazifanya katika miezi hii zinakuwa ni mudhaafa, huongezwa ujira wake. Kadhalika maasia na madhambi anayofanya mtu katika miezi hii mitukufu, balaa lake ni kubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwezi huu wa Dhulhijja ukiashiria mbali ni katika miezi mitakatifu ya Kiislamu. Hadha shahr lahu maziya khasa, mwezi huu una jambo lake maalum, khasa kumi lake la kwanza ambalo tumeanza kulidokoa leo. Hilo ni tarehe moja, kumi la kwanza la mwezi huu wa Dhulhijja, laha maziya walaha umur adhima, ni kumi ambalo lina mambo maalum, lina mambo makubwa kwa Muislamu. Kwa hiyo mazungumzo ya hutuba yangu ya leo kwa kiasi kikubwa yatayagusa masiku haya kumi ya mwezi huu wa Dhulhijja, ili tuone khairat zilizokuwa ndani ya mwezi huu, lakini pia tufahamu sisi kama Waislamu tuna wajibu gani katika misimu kama hii ya heri. Yasije masiku haya yakapita hali ya kuwa tumeshangaa na tumepoteka, khairat zitatuacha. Al-ashru min Dhulhijja wa ma fiha min al-fadail wal-ahkam, kwa siku 10 ya mwezi wa Hija, na yale yanapatikana yake katika mambo ya fadhila na ahkamu mbalimbali. Tufahamu kwamba Allah tabaraka wa taala ameyafadhilisha masiku 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Yakulu ahlul ilm, ulama wetu wakwambia anna Allah subhanahu wa taala aksama biha fi kitabihi al-azim, miongoni mwa fadhali za masiku 10 haya ya Dhulhijja kwamba Allah subhanahu wa taala ameapa kwa masiku hayo 10 kwenye kitabu chake kitukufu, yani Qur'an. Wa ma'lumun anna Allah jalla wa ala idha aqsama bi shay'in dalla dhalika ala sharafihi wa ahmiyatihi, na ni jambo la kufahamika kwamba Allah jalla wa ala anapokiapia kitu, basi huo ni ushahidi juu ya umuhimu wa kitu hicho na ubora wake. Yaqulu Allah jalla wa ala wal fajr wa layalin ashr, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa kusema wal fajr, na anaapa kwa wakati wa alfajiri, wa layalin ashr, na anaapa na masiku 10. Al-layali fil aya al-murad biha al-ayyam al-ashr, ni siku zilizotajwa kwenye aya hii, muradi wake ni masiku 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Al-Imam al-Hafiz al-Sheikh al-Allama Abu al-Fida Ismail ibn Kathir alayhi rahmatullah fi tafsiri tafsir al-Qur'an al-Azim, ana maneno mazuri akifafanua aya hii katika sura al-Fajr, asema al-layal al-ashr al-muradu biha ashr dhil-hijja kama qala bidhalika Ibn Abbas wa Ibn Zubayr wa Mujahid wa Ibn Jabr wa Qatada wa Ibn Da'ama as-Sadusi wa Dhahhak wa Ibn Muzahim wa As-Sudi wa Muqatil wa Masruq wa ghayr wahid min as-Salaf wal Khalaf. Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi fi tafsiri asema al-layal al-ashr masiku 10 al-muradu biha muradi wake makusudio yake ashru dhil-hijja ni masiku 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja, tarehe mosi mpaka tarehe 10 ambayo ndio yaumun nahar yaumul eid. Ni hayo ndio masiku yanayokusudiwa kama qala bidhalika Ibn Abbas, akataja sasa idadi ya salaf min as-sahaba wa tabi'in wa atba'u tabi'in ambao wamekwenda kwenye kauli hii kwamba masiku 10 yaliyokusudiwa na Qur'ani ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kauli hii ameisema Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid, Qatada, Dhahhak, As-Sudi, Muqatil, Masruq na wasiokuwa hao katika maulamaa wa salaf, kwa maana maulamaa wa zamani na waliokuja baadaye. Kwa hivyo miongoni mwa fadhila za masiku haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyapendelea kwa kutoa kiapo chake kupitia masiku hayo, wa hadha yadullu ala sharaf. Lakini wa min fadailiha, na miongoni mwa fadhila za masiku haya 10 ya Dhulhijja, annaha ayyamul ma'lumat allati shara'a Allah fiha dhikra amma razaqa min bahimati al-an'am. Ayo haya ameyataja Imam Faqih al-Asr Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wa min risala yake kuzungumzia fadhila za masiku haya. Miongoni mwa fadhila zake annaha ayyamul ma'lumat, kwamba haya masiku 10 haya vielee masiku maalum allati, kwa siku ambayo shara'a Allah fiha dhikra, Allah jalla wa ala ameweka sheria ndani ya siku hayo ya kutajwa kwake, kwa maana atajwe sana kwa wingi ndani ya siku hayo. Amma razaka min bahimati an'am, kwa kile ambacho amekiruzuku kuwapa wale wake katika wanyama hoa, wanyama wenye kuchumwa. Na haya utayaona wazi wazi katika suratul Hajj, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha Nabiullah Ibrahim alayhi salam aitangaze ibada ya Hajj. Qala Allah wa adhin fil nasi bil Hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. الله جل وعلا امضي نبي واك ابراهيم خليل الله واذن في الناس بالحج تناس اعلن يا ابراهيم وتمسي واد جنب الحج سمام وجوه متنازل على قدر طاقتك وقياس وزواك يأتوك رجالا وتقضي وتهاو وفي مسلية يا الله بيت الله الكعبة أن يكون من الكتبية وفي مولاه مشاة وعلى كل ضامر لا تكون وجيه وكيف مفانا ونعمة وليكون مبزار وأولئك ومسافة يأتينا من كل فج عميق ونمهار wanakuja kutokea katika kila njia ya mbali, lengo la kuja liyashhadu manafi'a lahum, ili waje kuyashuhudia manufaa yao. Wanatuambia ahlul ilm ni manufaa ya dunia na ni manufaa ya akhira. Manufaa ya akhira kwa kupata thawabu nyingi kwa kuitikia wito wa Allah kwa kufanya ibada ya Hajj, lakini manufaa ya dunia watu wanatumia fursa ile kama sehemu sahihi ya biashara. Wafanya biashara nao wanafunga msafara wakienda huko, kwa sababu watu wanauza na kununua. Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudia manufaa yao. Wayadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, lakini pia walitaja jina la Allah katika masiku maalum. Wa huna mahalu shahid, kwa sababu imenukuliwa tafsiri sahihi ya Abdullah bin Abbas, wa hadha tafsir dhakarahu shaykh al-mufassirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala fi tafsiri. Anasema akimnukuu Abdullah bin Abbas kwa isnadi iliyotoka pale bila kufupisha maneno, al-ayyam al-ma'lumat ayyam al-ashr. Abdullah bin Abbas asema masiku maalum kwenye aya hii ya suratul Hajj ni masiku kumi haya ya mwezi huu wa Dhulhijja. Lakini ukiacha haya, miongoni mwa fadhila za siku hizi barakallahu fikum, anna Allah azza wa jalla akmala linabiihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam din al-islam fi yawmin min ayamiha wa huwa yawm arafa. Mazia miongoni mwa fadhila za masiku haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimkamilisha Uislamu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika moja ya masiku miongoni mwa haya masiku, nayo ni siku ya Arafa. Siku hii ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliteremshiwa kauli yake, Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Leo hii nimeikamilisha kwenu dini yenu na nimetimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Wanasema watu aya hii imeteremka wakati Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'iman bi Arafa yawm al-jum'a, alikuwa Mtume alayhi salam amesimama katika viwanja vya Arafat na ilikuwa ni siku ya Jumaa. Sasa yaumu Arafa yapatikana ndani haya masiku kumi, nayo ni siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhijja, siku ambayo ndugu zetu huwa wanasimama kule Arafa Makka katika maidan Arafat, na sisi tunafunga. Lakini min fadhaili hadhihi al-ayyam annaha khairu ayami dunya alila, miongoni mwa fadhila za masiku haya tulionayo, barakallahu fikum, masiku haya ni masiku bora ya ulimwengu. Akhraja Imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala kama fi kashf al-sa'ah wal hadith hasan fi al-Allamah al-Albani hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anasema Mtume alayhi salam, afdalu ayami dunya ayamu al-ashr, masbora katika masiku ya dunia ni haya masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Haya ni maelezo mafupi sana, nimejaribu kuyakunja kunja kuonyesha fadhila na masiku haya ambayo tuko nayo, lakini ahlulilmu maulama wetu kwenye vitabu vyao wanatimika kwa maelezo marefu yenye adila, wakionyesha fadhila za masiku haya ambayo yametuingilia sisi tuko nayo. Baada ya hili niseme nyingine, nikusie kwa uchache mambo muhimu ambayo yanapatikana katika masiku haya kumi, ma yujadu fil ashri dhilhijja min al-ahkam, mambo muhimu ambayo yanapatikana katika masiku haya kumi ya Dhulhijja katika ahkamu mbalimbali za Kiislamu. Ni wajibu wetu kuyasikiliza na kuyafahamu na kujipinda kuyafanyia kazi. La kwanza kubwa ambayo hupatikana ndani ya masiku haya kumi, annahu yatimu fiha arkunu alkhamis min arkani alislam ala huwa alhajj, si jingine panapatikana ndani ya masiku haya kumi kutimia nguzo ya tano katika nguzo tano za Uislamu. Kwa hadithi ya Ibn Umar, kwa riwaya zake zote mbili inakusudiwa haji. Haji kuna baadhi ya riwaya zimeitaja kama nguzo ya tano ya Uislamu, nguzo ya mwisho. Wa baadhi riwaya na riwaya nyingine zimeitaja kama haji nguzo ya nne, saumu ikawa ya mwisho. Kwa kulli dhalika kana alhasil, katika masiku haya kumi ndiyo masiku ambayo ibada ya haji inasimama. Alhaj wama adraka malhaj, hija hivi wajua hija, walijua hasa nafasi yake, au kibakia na maneno tu, huyo yuko alhaj, huyo yuko kadha, lakini hasa yajulikana nafasi ya haji. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameitaja riwaya kwa isnadi yake mpaka kumfikia sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfudh walam yasuf ala kayawmi waladatuhu ummuhu, yoyote anayefanya haji atafanya ibada ya haji falam yarfudh, na ikawa katika ibada yake hiyo hakufanya jimaa, hakumwendea mkewe, ni tafsiri sahihi. Na wengine wanasema arrafath hapa ni fahishul qaul, ni kauli chafu mbaya. Kwa hiyo hakufanya jimaa wala hakufanya, hakutoa kauli chafu wala myasuf wala hakufanya kauli mwingine wowote, baada atarudi huyo haji huyo aliye hiji huyo kwa hija kama hii tayoni wanadatu mbubu, kama ile siku ambayo amemzaa yeye mama yake, la dhamba la safi, hana dhambi, yuko safi clean kwa sababu ya haji. Bal hadithi ya Abi Hurairah bin Yamile yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. عمره كفاني عمره واحد مبقى عمره nyingine kwa maana kusifuatisha ibada ya umra ukafanya sasa hivi na ukafanya tena umra hizo mbili ni kafara kwa madhambi yaliyo baina ya umra hizo. والحج المبرور الحج المقبول على بعض قول العلماء, hija iliyokubalika, laisa lahu jazaa illa aljanna, hija hiyo haina malipo isipokuwa ni janna. Janna, barakallahu fikum. Ibada hii tukufu nzito yenye fadhila hizi na nyingine nyingi nimeziacha, yakapikana nani masiku haya, kuanzia yaumu tarbia siku ya nane ya mwezi huu, yaanza rasmi ibada ya haji. Na yote hii miezi ya haji. Sasa tukoje sisi na jambo la haji? Hebu tuambiane maneno kidogo hapa. Ibada ya haji ni ibada iliyofungwa kwa istifaa, kwa uwezo, man istafaa ilaihi sabila, kwa yule ambaye ataweza kufuata njia kwenda huko haji Maka. Ni jambo linahitaji maandalizi ya kiuchumi, uandae kipando cha kufikisha huko, masurufu ya safari yako wewe mwenyewe safarini utakapokuwa huko, kadhalika na chochote kuwaachia watu wako. Kwa hivyo ni ibada ambayo kukalifishwa kwako kujifungamana na uwezo na mali. Kwa kuwa jambo liko hivyo, pana Waislamu wengi sana wamewekeka na ibada hii, hawaitilii umuhimu, si katika mambo ya msingi kwenye maisha. Na wanakusha kusema mimi sina uwezo, natamani kwenda haji, natamani lakini sina kitu cha hiki. Amekuwa mali sasa hivi zaidi ya dola 2500, zaidi ya milioni 9, tuna uwezo cha ndio lugha zetu hizi, lakini ndio sisi ambao tuna majumba tumejenga, na huku jengewa kule umetoa fedha kuanzia msingi mpaka unaingia, tuna magari, tuna biashara zinakuwa kila mwaka, kila wakati. Mwaka huu kuna biashara moja, mwaka unaofuatia una zaidi ya moja. Ndio sisi watu wameweza kujinyima wakajibana ili kufanikisha malengo yao ya kimaisha. Wana watu wamejibana katika bajeti zao, katika vipato vyao, asimtajiminya mimi na familia yangu mpaka niinue kiwanja, na watu wakajiminya, wakadunduliza tano kumi mpaka kupata pesa ya kiwanja. Akajiminya tena mpaka nijenge, mpaka nipate gari, niongeze mtaji wa biashara yangu. Watu wanafanya hivyo, na tawaona watu wafanya biashara huko wanavyojiminya, wengine mpaka wanajiangamiza. Yaani ile bajeti anayopiga yeye inakurubia kumwangamiza, wengine hawalishi, wengine mlo mmoja kama ni asukule tutafuta mihogo ilipo au viazi au kujitia ndizi za kukaanga. Akila hivyo ni maji mchana mzima utakuingamia kwa jangwani. Hali kigumu. Sindeni nasema kuna watu wanakuwa winga lugha ya ngiri, mlo mara moja tu maji mengi, kwa sababu ana malengo katika maisha yao. Na walilahi hamdu, Allah anawahifadhi wale wake wanayafikia malengo yao. Kwa nini hakuna mipango ya kuweza kuifikia ibada ya haji? Mbona tumeweka mipango, tumejibana, tumejinyima? Sisi na familia zetu tumejenga, tumekuza biashara zetu, tuna magari, tuna maendeleo, watoto wetu wanasoma katika mashule ambayo school fees ni ghali, na wakipinda ukatoa, mtu huyo huyo akwambia hana uwezo wa haji. Sio una uwezo, hutaki, wala huna mipango kwa jambo la haji kwako, si katika mambo muhimu. Anta mghafal, wale katika waliogafilika wakaijenga dunia yao, ukajinyima kwa ajili ya kuimarisha ulimwengu ambao hutauka, wala si nyuma yako hii, ukasahau kujenga na kujibana kwa ajili ya akhira yako. Hadi hii hafla, wafanya biashara wangapi hawajafanya haji, lakini mahodari kutembea nchi mbalimbali kwa ajili ya biashara, wanakwenda nchi za bara Arabu huko Dubai, Doha, shaka huko, wanakwenda nchi za Amerika, wanakwenda Europe na sehemu nyingine kwa ajili ya biashara, na wengine hawana biashara, hawana kwa ajili ya ukarimu fisi kuzurura, anavijipesa vyamuwasha anazurura kwenye nchi za wazungu. Haja hili wazazi wenye majanja mbizo wajua huku watu wana uwezo, wanatafuta hija za ujanja, ujanja hija za msaada, msaada. Kuna taasisi gani inapeleka mahujaji atumie binafsi na cheo chake kichomeke wapeleke? Wengi wamebeba huko na hizo hija za kizamshi kama wanavyozika, lakini wana uwezo hawajatilia umuhimu jambo hilo. Jambo la haji lenye hitaji mpana, lazima uweke mkakati. Mimi namwomba Allah aniyefundisha walau baada ya mwaka au miaka miwili nisikie neno fulani, na unipinde katika hilo, na umwombe Allah kutusaada katika hilo. Hapa nataka tuongee na maneno mengi sana, lakini wengi wetu tuna uwezo wa haji, kwa tulikuwa hatuna uwezo mambo yetu binafsi. Leo tumeweza kwa sababu ya kupambana na kuweka maisha yetu vizuri. Kwa nini haji tushie? Tutilie muhimu jambo. Nikimalizia nukta hii, haji kwa sisi ni ibada, wala sio ada, wala sio tambiko. Kuna mtu mmoja kafiri mmoja mchungaji wa kanisa fulani hivi hapa nchini, clips zake zinarushwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Bwana huyu kwa sababu ya uhasidi aliyokuwa nao na chuki juu ya Uislamu, lakini kwa sababu ya njaa anataka kuwaridhisha wale waliokuwa mbele yake ili watunoneshe sadaka, ametoa lugha za kuikejeli ibada ya haji, pamoja ya kwamba maneno yake hayana madhara yoyote kwenye Uislamu, wala hawezi kuwadhuru Waislamu, wala haji haiwezi kutikisika kwa mtu kama yeye. Ni kama mtu anayekusudia kuingia kinyesi bahari, kwa maana tafuta uharo nikaichafue bahari ya Hindi. Waweza? Utaweza wewe kwa kinyesi chako wewe kuchukua bahari ya Hindi? Ndio kama kujipanga kwa ajili ya kutikisa haji. Tilka ibada ayuha almuhammad, ile ni ibada min rabbil alamin, almuslimuna yatabarraduna biha ila Allah, waislamu wanajikumbusha kwa Allah kwa haji, hawafanyi kwa ajili ya ada. Ndio maana wanatoa mali wanazozipenda wao na familia zao, wakenda haji wako watu mashaallah, anakwenda yeye, mkewe, mama yake, nyumba yake, wanapeleka watu kila mwaka kwa fedha zao. Tilka ibada, tilka aqida, dinuna alhaji min dinina. Yule muhafal asema wanakwenda kutambika. Sasa muda wa matambiko yao umefika, sisi kwenda kule Maka tunakwenda kutambika. Wanatamani tuwe watu wa mizimu kama walikuwa wao. Wanazunguka kwanza wale kwenye mzimu wao, mwisho wanamfikia mama yule mzimu, alafu wanarudi. Kadhaa ukizungumza kitu kama msomi wa dini, fanya research, zungumza ukweli basi, zungumza kwa hoja, kosoa kwa data. Wadanganya kitabu gani umesoma cha Uislamu kwamba wana mzimu kwenye Maka umefungiwa tu usipo kupiga lale? Kadhabu ashirki. Baadhi ya Waislamu wanamshiana kiisi za ujahi muraka, ni kafiri mwenye chuki baka la Allah, hawezi kusimama kuchezea ibada hii, na yeyote anayemsapoti hawezi kusimama. Hata wana followers milioni ngapi, huwezi kuwatoa Waislamu kwa lugha ya humu hasa. Kwa hivyo alhaji ya ibada Allah. Jambo lingine ambalo nitalitaja hapa kiasa hii haji linapatikana katika masiku haya kumi. Ahlulilmu wanatuambia kwamba yustahabu fi hadhihi alayam alifau min alamali asalih, yapendeza katika masiku haya kumi ya Dhulhijja kukithirisha matendo mema sana, sala za jamaa kwa wakati, kuongeza sunna nyingi, sunna za usiku na mchana, kusoma Qur'ani, kufanya adhkari, kuomba dua, kuamrisha mema, kataza mabaya, kufanya khairati kwa wingi katika masiku haya, lakini pia kujiepusha na muharamati kwa sababu ya nafasi ya masiku haya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ana riwaya katika Bukhari, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man amal fi ayami afdal min al-amal fi hadhi, yani al-ashr. Mtume alayhi salam aliwahi kusema hayakuwa matendo katika siku yoyote ni bora zaidi matendo hayo kuliko matendo katika haya masiku, yani masiku kumi. Wakasema sahaba, qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, ata jihad katika njia ya Allah? Qala wal jihad fi sabilillah, ata jihad katika njia ya Allah, aifikii amali saleh katika masiku haya. Kisha Mtume alayhi salam akafanya istithna, kuna kitu akifua, akasema illa rajul, isipokuwa mtu ambaye kharaja yakhturu binafsihi wa mali falam yarji min dhalika bishay, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwenda jihadi akaihatarisha nafsi yake akaitoa na mali yake, alipofika huko hakurudi na chochote, mwenyewe anakufa na mali yake ikaangamia, huyo atakuwa ni bora zaidi. Mujahid aliyefanya hivi, huyo atakuwa ni bora zaidi. Asiyekuwa huyu, matendo mema anayofanya Muislamu katika masiku haya ni bora. Haya amezungumza wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi al-Fath asema, akisherehesha hadithi hii na kuifafanua, qala rahimahullah ta'ala, ustudilla bihi ala fadli siyami ashr dhulhijja lindiradi sawmi fi al-amali salih wa stushkila bitahrimi as-sawmi yawm al-eid wa utiba bi annahu mahmurun al-ghalib. Ibn Hajar anasema pamejengewa hoja kwa hadithi hii juu ya fadhila ya kufunga siku ya dhulhijja kwa kuingia saumu chini ya matendo mema. Unapoyatamka matendo mema na kuyataja, huwezi kuiacha funga, bali funga itakuwa mbele kabisa. Kwa hiyo yafaa kuyafunga haya masiku, lakini pana ishkali imeletwa ya kielimu. Kwaambiwa tufunge masiku kumi, lakini pana uharamu wa kufunga siku ya Idi, wastushkila bitahrimi saumi yawm al-Eid, wameleta ishkali kwa kuharamika kufunga siku ya Idi. Vipi tuambiwe ni masiku kumi? Anasema jawabu limetolewa na ulama kwamba tamko lililotolewa mahdhurun al-ghalib linabebwa kusiniwa masiku mengi katika hayo masiku kumi, si kwa maana lazima ufunge yote na siku ya Idi iwe ndani, la, kwa maana haya masiku kumi sehemu kubwa ya masiku haya yafungwa. Kwa hivyo ikasema kwa mali ayyamul ashr, siyamul ashr, kufunga masiku kumi kwa kuzingatia kwamba siku nyingi zafungwa, lakini haina maana kwamba utaifunga na siku ya Idi. Ni haramu kufunga siku ya Idi, wa huwa al-yawmul ashr, ni siku ya kumi yawm nahr. Lakini saumu iliyokupoteza zaidi, saumu iliyokupoteza zaidi ni siyamu yawm arafa, ni funga ya Arafa, ingani masiku haya yawmu tasi min dhulhijja, ni siku ya tisa. Ikiwa utaghafilika utakosa masiku mengine, usikose siyamu ya Arafa. Kwa hadithi adhim ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, kisa Muslim, Mtume alayhi salam aliulizwa an sawmi yawm arafa, kuhusiana na funga ya siku ya Arafa, فقال يكفل السنه الماضيه والباقيه ثم يعرف من سبت ما ذنبي يا مواقع اليوبيتا لا مواقع مواقع الباقية. الإمام الشيخ عبد الله بسام تحت توضيح الأحكام أنا سمع صوم يوم عرفة هو أفضل صيام تطوع بإجماع الناس. فم عرفة لفم بورة وفم السنة وإجماع العلماء والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابة الكرام أجمعين وبعد وكما نزيع وكما سكوهنا من بكاس تبقين تسيريك الجمعة لكي يجمون جهاد لكي يقول مهم بيا أهيد ولمشه linapatikana katika masiku haya kumi ya Dhulhijja, na hili linaendelea pia baada ya masiku kumi, siku ya 11, siku ya 12 na siku ya 13 zinaitwa ayyamu tashriq. Wafahamu kuna jambo la Dhulhijja, baada ya kuswali sala ya Idi, Idi al-Adha, wanasema hii kubwa, hii ni Idi ya kuchinja, ni sherehe kubwa sana kwa Waislamu. Baada ya kuswali Idi al-Adha kuna ibada ya udhiya, kuchinja. Udhiya hili ni jina la kichinjo ambacho huchinjwa katika bahima al-an'am, katika wanyama hoa, wanyama walikuchungwa uchinjwa ile siku ya kumi, ndio mwanzo wake kwa lengo la kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio udhiya, na wanasema ulilmu hukumu yake ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokutezwa sana kuchinja, kuchinja siku ya kumi ile siku ya Idi, kisha kuchinja baada ya hapo ayyamu tashriq, ni sunna iliyopotezwa mno. Wa hadha qawl jumhuri fuqaha, na hii ni kauli ya jumhuri ya fuqaha. Wako baadhi ya wanachuoni kwamba al-udhiya wajiba ala al-ghanim, kuchinja mnyama udhiya ni jambo la wajibu kwa mwenye uwezo, na kauli ya Mwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aona wajibu kwa mwenye uwezo lazima achinje. Na jambo hili limethibiti kwenye Qur'ani na kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoambiwa Mtume alaihi salam kwenye Qur'ani, fasalli li rabbika wanha, na swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas anasema an-nahwu fi al-aya an-nusbu wa dhabhu yawma idi al-adha, an-nahwu iliyokusudiwa ni kuchinja, ni ibada ya kuchinja siku ya Idi al-Adha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama fi Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamza, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe kachinja kwa vitendo. Dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikafshaini أملحين أقرنين ذبحهما بيده وصمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الحديث عند البخاري. نبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس سيما وحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين. نبي صلى الله عليه وسلم أجنجا إلى سيد يعيد يا ونيري alichinja kondoo wawili, na hawa ni makondoo dume. Al-kafsh al-dhakaru min al-dhan, ni kondoo dume. Alichinja makondoo dume wawili, amla haini waliokuwa weupe wanasema shujaa al-amlah huwa al-abyad khalis al-bayad, ni yule kondoo mweupe mweupe sana mweupe pe. Na wengine wanasema ni kondoo mweupe kwa ujumla wake, sehemu kubwa ya ngozi yake ni mweupe, lakini ipo sehemu katika ngozi yake ana weusi. Pengine akawa ni mweupe lakini anabaka jeusi kwenye mgongo wake, au anabaka jeusi kwenye tumbo lake, au anabaka jeusi kwenye kichwa chake, huyo ni al-amla. Kwa hivyo alichinja kondoo dume wawili weupe akramaini wenye mapembe, akuchagua vijimbuzi vya ovyohovyo kwenye mapembe hasa, kwaisha ni vichinjo vya thamani. Dhabahahuma biyadihi, Mtume alayhi salam akawachinja kondoo wale kwa mkono wake. Wasamma, akataja bismillah wa kabbar, na akamkabili Allah Allahu akbar. Kisha anasema rawi, wa wadaa rijlahu ala sifahihima, na Mtume alayhi salam akaweka mguu wake juu ya shingo ya yule mnyama wakati anamchinja. Shingo ina pande mbili, kuna upande wa kichwa ambapo unakushika na kuna upande wa chini ambao umeungana na kiwiliwili. Uchinjaji wa kisunna ni kumlaza mnyama wako, ikiwa ni mbuzi, kondoo au ng'ombe, kwa ubavu wake wa kushoto, kisha ukamshika kutoka kwa mkono wako wa kushoto ukamwelekeza kibla, na mguu wako wa kulia ukamkanyaga mwisho wa shingo yake upande wa mwili ulipokanyaga, alafu kisha ukapita katikati baina ya mguu wako uliokanyaga na baina ya mkono ulioshikilia kichwa. Kwa Mtume alayhi salam alimkanyaga kondoo wake kwenye sehemu ya shingo upande wa mwili na mkono wake ulioshikilia kichwa, akachinja alayhi salam. Bali kwa wale mabakhili mabakhili ambao siku zote hubakia kusubiria sadaka za wengine, wale wenye kupenda kupokea sana kuliko kutoa, sikilizeni maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira inda Imam Ahmad wal Hakim, hadithi hii Mtume anasema: man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, yoyote aliyepata uwezo wa kuchinja akiitazama na masurufu yaliyobaki, aweza akapata kijimbuzi, aweza akapata ng'ombe au mbuzi zaidi ya mmoja, anaweza akuchinja kwa ubakhili tu na uchoyo, huyu asikufie msala wetu, asiye kusala sisi, atafute mabakhili wenzake wakajadiliane vile maisha yako makubwa, tafuta wenzio mtakaye mjadiliane ugumu wa maisha. Usituletee habari ya vyuma vimekaza kwenye ibada zetu, hakuna jambo hilo. Vyuma vimekaza huko na mabakhili wenzako. Sisi tunamwabudu Allah, tunatoa wakati wa ugumu na wakati wa urahisi, hatuna kumoja na uhakika. Hivi ya mwakani ukiacha hivi utakuwepo ni mchinje, hata mpaka ulifikize na umeke, eti una mipango kwenye jambo la ibada zetu, hakuna vyuma vimekaza. Sisi tunaamiliana na akhira, hatuna uhakika na uhai wetu. Tunachokiweza leo tukifanya kwa ugumu na wepesi, ulikuwa una uwezo wa ng'ombe, una uwezo huo chinja mbuzi, ulikuwa una uwezo wa ng'ombe wawili umepungua chinja moja. Habari kwamba unagumu kwenye dini, hakuna habari hiyo. Watu wanatoa katika hali ngumu na hali nyepesi. Kwa hivyo kama utakuchinja, tunakwambia usikufie msala. Na mimi nasema tafuta mabakhili wenzako, mkajadiliane ugumu wa hali huko vijiweni. Hatukutaki katika msala yetu bakhili wewe. Kuna mambo ya msingi ya kuyazingatia, na hapa ninamalizia hotuba yangu. Udhiya ni chinjo siku ya kumi, na hii ndio bora baada ya kuswali. Hadithi ya Bara bin Azib sikuisoma, lakini pia kuna jawazi ya kuchinja katika yale masiku matatu zile siku tatu baada ya Eid, ayamu tashriki, siku ya 11, ya 12 na siku ya 3 mpaka ilipolizana kwa baadhi ya wachuoni na wengine wanasema mpaka baada ya asr. Allahu akbar. Lakini unaweza kuchinja ukikosa siku ya 10 basi siku tatu mwanzoni baadaye siku za kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wanyama wenye kuchinjwa si wale ambao wanawafikiria wewe, ni wale ambao wamekatwa na sheria. Kuchinja kuna masharti yake kwa wale wanyama, antakuna ruhia min bahima fil an'am, kila kichinjwa kile kiwe ni katika bahima fil an'am, katika wanyama hoa. Na yale makundi matatu ya wanyama kama alivyosema Mtume alayhi salam, al-ibil wal-baqar wal-ghanam, ingamia, ng'ombe au ghanam. Ukisema ghanam, wanaingia mbuzi na kondoo, wote wale ghanam. Haya ni makundi matatu basi ndio yanafaa kuchinja kwa udhia, na si zaidi ya hapo. Lakini pia watakiwa uzingatie umri wa mnyama unayemchinja. Japo hili watu wengi wanaghafilika, watafuta vinyama vingi, wanyama wachanga, watoto. La, kwa ngamia ni lazima afikishe miaka mitano ndio afae kwa udhia, miaka mitano na kuendelea. Elbakara, ng'ombe lazima awe na miaka miwili na kuendelea. Mbuzi awe na mwaka na kuendelea. Kondoo awe na miezi sita, nusu mwaka na kuendelea, na si chini ya hapo. Haya ni maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kisha kingine, antakuna aluhia kuhalia na yuu uhia atendane, asiwe na aibu ambao zimekatamba na sheria. Siku aibu zimetaja na Mtume alaihi salam na nyingine zinafananishwa. Aibu nyingine kama hizo hazikubaliki, au mbaya kuliko hizo ambazo tunastaja pia hazikubaliki. Mnafahamu hadithi ya Al-Bara bin Azib ila Imam Malik rahimahullahu ta'ala fil Muwatta, alipoulizwa Mtume alaihi salam kuhusiana vichinjwa gani kwa kuepukwa, wanyama gani usiwachinje kwenye udhia, fa ashara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi arba'a, Mtume alaihi salam akaashiria kwa vidole vyake wanyama wa sampuli nne msichinje hao. Tukasema al-arja'u al-bayyinu dhal'uha, mnyama kilema ambaye kilema chake kiko wazi, mnyama kiguru, anatembea na mchia na kuchechemea, anaonekana wazi, huyu hatafai. Wal awraru albayyinu awaruha, na mnyama chongo ambaye chongo lake limedhihiri. Ukimtazama huyo huchongo, hana jicho moja. Wal maridha albayyinu maradhuha, na mnyama mgonjwa ambaye maradhi yake yako wazi. Kijifusi kinaharisha, kina ukurutu, bang'ara kumwa huyo kwa kuwa ni rahisi. Huyu mbuzi utachoka, huyu mbuzi ana ukurutu, ana madonda, na kikokoo masikia ni 40, unang'ang'ana huyo huyo. Hafai mbuzi mwenye ugonjwa ambao uko wazi, hafai. Ayo ni mbuzi, ni ng'ombe, ni kondoo, hafai. Kisha kasema wal ajfau alladhi la tuti, na mnyama aliyekonda, almahzula, mnyama aliyekonda ambaye la tuti ai la mukha laha fi idhamiha, hana mafuta katika mfupa wake. Wale wako kwa sufu wanafahamu kuna ile mfupa ambayo katikati ina vile bomba, ina mfereji, panakuwa na mafuta pale. Ukiwa mnyama amenona, unapokunywa supu yako na ukaanza kula mfupa wako, unafyonza ile mfuta pale. Sasa mara wanyama walivyochoka kwa njaa, yale mafuta kwenye mifupa yake yamekauka, kimekonda, hajabakisha mafuta yoyote kwenye mifupa, hafai. Sasa sikwambii kumchinja mnyama ambaye ni kipofu, hawa ni kabisa, sio chombo, hawa ni kabisa. Au kamchini ambaye amekatwa miguu kabisa, anatembea yana tamaa. Na mfano hayo isijaribu kubwa sana, tafuta kitu safi umchinjie Allah, wacha ubahili, hii ni ibada. Lakini mwenye kuchinja atakiwa na ikhlasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa uchinjaji wake, asichukulie ni ada, asichukulie jambo la mzaha, amtakasie Allah dini. Usije kwa sababu ya kuchukua nyama, chinja kwa sababu ya ibada. Sehemu ya mnyama wako kula wewe na familia yako, sehemu nyingine wapeie Waislamu wenzako wasio na uwezo. Ndio lengo, sio kujaza nyama kutokea Dhulhijja mpaka Safa. Bwana wako kwa hivyo na mjani zake hawakupata kitu, mafriza yamejaa kwa udongo, yule ng'ombe wake nusu amle yeye, na maskini wakizunguka, majirani hawana kitu, ndugu zetu hawana. Si uchukue sehemu nyingine wapee sadaka, wataka nini? Fanya ikhlasi, si kwa mazoea, lakini pia wamekutaka kuchinja kuanzia sasa, ajizuie na kukata chochote katika mwili wake, ni kucha, nywele au chochote katika mwili wake, katika vyenye kumea, ajizuie kuvikata kuanzia imeingia Dhulhijja mpaka siku anachinja, ikiwa anakusudia kuchinja. Hadithi ya Ummu Salama, idha ra'aytum hilala Dhulhijja wa arada ahadukum an yudhihi, mtakapoona mwezi mwanamo wa Dhulhijja, hadithi ya mama yetu Ummu Salama, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyusi an sha'rihi wa afarihi, basi azuie kupata chochote katika nywele zake na kucha zake na vile kwenye kumea katika mwili wake. Usifanye mmoja ni wanawake na wanaume, ule wanatuambia wanawake na wanaume kwa sharti awe amekusudia kuchinja, asinywe chochote mpaka achinje. Ikiwa amekusudia kuchinja, kuna ruhusa ya kunyoa, lakini mtu akuchinja haruhusiwi kufanya hivyo. Haya ni baadhi ya mambo machache katika masiku haya kumi ndio nitaleosi. Tujipange kwa ajili ya dini yetu, tujiandae kama tunavyojiandaa kwenye mambo ya kimwengu, tunajua sana mipango. Basi hizo akili zako nyingi hizo ulizo nazo za kibiashara na kimaisha, zilete kwenye dini yako, tukuone kubadilika. Mbona akili zaishia huko tu kwenye maisha? Huko una akili sana kwenye biashara, una akili sana alafu huko mumungu, alafu pia wasema tusubiri mumungu pia, pia tukuheshimu katika hilo. Nafikiri nimeeleweka katika hali ya sasa. Allah jalla waala akuwafundishe kusikiliza kheri hii za msimu huu, akuzifanyia kazi kwa chiti wa ijtihad. Asal Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wayarda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.